خیالی ما را روز وصال رفت از یاد و تبه شد حال و خواب و خیال روزی دلکش و خرم بود فارغ خاطرم از غم بود برگرد از دم پروردی لرزان قطره شبنم بود وحزان حسن و جمال وحزان حسن و جمال از روی تو بود دل را امید هستی بر موی تو بود ریزان ز شاخ سوسن ها گل ها بر سر ما را از کف نمی دادم چه شدان وفا چه شدان سفا زچه از چشمت افتادم چو گذشته ها ببرم بیا که دهد غم بربادم به تماشا رفتم ای رفته بیا تا نروم از دست کین زخمه غم تار دلم بشکست ای رفته بیا تا نروم از دست کین زخمه غم پار دلم شد حال و خواب و خیال روزی دلکش و خرم بود فارغ خاطرم از غم بود برگل از دم فروردی لرزان قطره شبنم بود وحزان حسن و جمال وحزان حسن و جمال